Beraz, Baionako Mediatekako langile zaitugu, eta berrikitan erakusketa virtual bat antolatu duzue, hainbat eta hainbat mapa bertan ikusten aldira, 1260, hain zuzen? Bai, hori da. Zer ikusten aldugu, eta zendako egin duzue olako erakusketa virtual hau, virtualarra baita, internet bidez, sekatu nalditugula, hainbat eta hainbat datu, mapen bidez? Bai, bilketa.eus atarian kokatzen da erakusketa virtual hori. Bilketa eus atari bat orokorra dena da. Euskal Herria dokumentatzen dituzten dokumentuak publikoari ikusgai usteko oroak. Eta bon, hor, anitzaniz gauza bada, eta batzuetan egiten dugu lan hori. Korpus berezi bat, dokumentu handana bat, gai baten inguruan, edo dokumentu mota baten, edo bereziki agerian emaiteko, usteko. Eta orduan, sortzen dugu, nola erran, objektu bat, justu argitara ezartzeko dokumentu handana bat edo bereziki interesgarri duitzen zaiguna. Eta hori da eginduguna mapen inguruan. Beraz, Euskal Herria eta bereziki iparaldea erakusten duten mapak badira hainitz. En fet, ohargarri da ere ikustea bereziki kartografiatua izana dela urteetan, mendeetan iparaldea. Eta beraz hor bada dokumentazio biziki aberaz bat, zigarri interesgarria dena, eta hortara sarbide berezi bat nahi ginako neman. Hara, hartako sortu dugu tresna hori, ez da genola ditu behar den, webgune bat da ondarian, erakusketa virtual deitzen dugun hori. Bosteun urteko mapak jarri diozu izen erakusketari, zendako bosteun urte, azken bosteun urteetan atxemandako mapak dira horiek? Afet, gehien agertzen diren dokumentu horiek dira, bai, azken bost mende hauek. Amaseigarren mendetik aintzina, biderkatu dira olako dokumentuak. Beste aintzinekoak gutiago dira askoz. Hara, badira garren mendetik bakar batzu bizikintesgarriak gainera, baina guti, bila. Artako, aipatzen dugu bereziki azken bost mende horiek. Mapak diogunean, zer atako mapak atxematen aldira bertan? Badira, mapa ezberdinak, ze atxemaiten alko genuke hor? Bada, hainitz mota ondarian, mapak egiten ziren beti ere behar bati erantzuteko. Mapa batzu egin dituzte adibidez nabikatzeko itsasoan gaindi, ordean baduzu itsas bazterra, badira zinez administratiboak direnak, estatu batek egiten zuen mapa bat erakusteko muga nuntzen, eta gu muga aldean gira orduan hartako izan dira hizkuntza mapa batzu ere, erakusteko euskalkiak eta zein Bonaparteren ezagun eta dugu mapa famatu hori, ez? Adibidez hori, bai, ez hori bakarrik, ez dakit, baziren mapak erakusten zituzten ibaiak zein ziren, garraioak, aniz mota zaila da, sailkatzia eta zerrendatzia mapa motak hainbeste direlaik. Bilketa.eus webgunean sartzen baldin bada gure entzule batek, beraz, hor nola atxeman alko du berak sekatzen duen informazioa. Ikusten dugu, hiru ataletan banatu duzuela webgunea eta hortik adibidez bada bilaketa, bada mapa harrigarri miresgarrienak eta gero urrunago joaiteko izeneko atalean bertan badira azalpen batzuk, adituen azalpenak. Bilaketa hortan, lehen bilaketa hortan, nola atxeman nahi dut zerbait nahi baldimo sekatu? Nola egin behar dut? Bai, horretan justu sartzeko animaleko korpus hortan behar zen tresna bat laguntzeko jendia sartzeko eta erreski sartzeko. Horretan hor emaiten den aukera da, beraz mapa bat eman dugu hor, interfase gisa erakusten den mapa bat, eta hor sartzen alda klik bat eginez gune batean. Gune hori izanki erri bat, adibidez, edo lurralde bat. Eta hor, hautatzen barima da, ez dakit demagun azpahne edo zoin, erri guziak hor dira, klik egiten da erri hortan, eta besterik egin gabe, aterako zaizkigu gure mapa bilduma hortan, azpahne erakusten duten mapa guziak. Eta izan daitezke, hor ere, hainitze aterako direnak. Eta beraz, izanen da emaitza handana bat, hor ere, voilà, berriz... Nola egan, filtratzen aldirenako ino zehatzago urunago joiteko, eta behin mapandana hori aterata, filtratzen aldira garaiaren arabera, adibinez hautatzen aldira zaharrenak, edo berrienak, edo emeetzigarren mendekoak, edo nahi dena, eta beste filtro bat da eskala. arsenal ditut, adibidez, erri mailan bakarrik ez diren mapak. Azparne erri bezala bakarrik erakutsiko dutenak. Edo Zabalago kantonamendu heinean diren mapak. Justuki hemen badugu, elgarrezketa egiten ari giren mementontan, badugu ordenagailu bat, eta hor, beraz bilketa.eus webgunean, markatu dugu beraz herria, Azparne markatu dugu, eta hor Azparneren barren badugu, Azparneko eskualdea, badugu kantonamendua, herria eta auzoa. Auzoan klikatzen baldin badugu, badira Azparneko auzoeri dagozkion karta batzuk, mapa batzuk. Edo adibidez kantonamendua idazten baldin badut, kantonamendua, Azparneko kantonamendua iburuzko, bat bi iru zenbat bilaketa baditut, 33 bilaketa, 33 mapa badira Azparneko kantonamenduaz. Mapa bakotxean klikatzen baldin badu, ze atxemanen dut? Mapa bakotxean klikatzen baldin badu, gertuko da irudi handi bat, deia, obekiago ikusten da zer den mapa hortan, eta fitxa bat ere, pixka bat saltzen duena mapa hori zer den, eta emaiten ditu datu batzu, data, adibidez, nunkokatua den mapa hori, zenta mapa hori guziak fisikoki nunbait dira, adibidez bat ikusten dugu Baionako mediatekan dena, eta gero bada indexazio bat, ernai baita izen geografiko batzu emaiten dira hor, ordean izanen da Azparne, inguruetako erriak ere, kantonamendua aipatzen ginuelako, izanen dira ere adibidez mendi batzuen izenak, edo ibai batzuen izenak, ahal bezen bat zehaztu ditugu zein ziren hor agertzen ziren tokiak, nor baitek nahi bari madu bilatu adibidez ibai bat, hor tik ere sartzen albaita korpus hortan, aldu eman adibidez aturri, robi, lajun, irati, olako batzu, eta aterako zazko, bai, hortan, kasu hortan ere, toki horiek erakusen intuzten mapak. Adibidez horre aipatu dugun Azparneko kantonamenduko mapa hori, egilea beraz da 1714ko egile bat, Cassini izeneko egile bat, eta berak egin du Azparneko kantonamenduko herri guztien zerrenda zuek idatzi duzue, indexatzeko, atxemaiteko, eta hor bada mapa bat, mapa bat adibidez da 18. mendekoa. Bai, Cassini hori programa animaliko bat izan zen, Frantzia guzia mailan eta kartografiatu zuten Frantzia osoa, eta barne beraz Euskal Herria eta hemengo gune hori, eta beraz badugu mapa bat hor biziki zehatza, 18. Mendekoa, biziki interesgarria dena, eh? Norbaitek adibidez nahiko balu bere auzoko erreka baten izena atxeman espaita segur gaur eguneko izena izen egokia denez, jotzen aldu olako iturrietara eta jakin adibidez 18. mendean erreka horrek ze izen zuen. Orduan, 17. mendean hori ez dakit. En fait, lurralde hau ez da berdin kartografiatua izan denetan. Nahi buzu adibidez, Baiona bera aniz kartografiatua izan da, itxas bazterra ere bai. Barnek aldearen zat ez da hinbeste gauza atxemaiten. Badira, baina ez kostaldea bezen bat adibidez. Aldiz, izan dira programa batzu, dena kartografiatzeko, eta hori esker bai erri bako txere badira mapa batzu. Fiteko atzeko, beraz adibidez izan zen 19. mendean kadastroa. Napoleonek, beraz 1807 aintzina undarren kartografia razi zuen Frantzia guzia kadastroa egiteko. Eta orduan, kadastro hori erri bakots egin izan da mapa bat, ez zehatzagoa zen oino gehiago, baina erri bakots bederen bada kadastro hori, eta hortan bai, toponimiaren aldetik badira gauza biziki aberatsak eta interesgarriak. Eta beste iturri bat aipatzeko, bada inkesta linguistiko bat, zakaz inkesta deitzen zena, inkesta linguistiko bat zen, eh? Baina hori esker, 19. mende bukaeran, 1877, galdegina egin izan zitzaien, beraz inkesta horren kari, iparaldeko errian guzier, beraz erri bakots, galdegina izan zitzaien errian torier, beren erriko mapa baten egitea, marrastea, ondarean, eta toponimia idaztea, hori zen txedea. Idatz ezazue, erri hortako erabiltzen den toponimia. Eta hor dian, erri bakots bada, 1877 eta zazpiko mapa bat, erri mailan, eh? Eta erri guzietako mapa bat. Erri guzietan, iparaldeko erri guzientzat bada hori, eta hor, bai, atxor bat da hori, zenta erakusten du, erri hortan erabiltzen ziren izenak, badea, izendatuak dira etxeak, mendikaskoak, bideak, auzoak, kaperak, hor bada sekulako datu base bat undarien. Lehen, aitzinean, arestien, arandidazu, gainera, erri entzabatzuk, frantsestu zituztela, hitz batzun terminologia horiek, ez? Nola egiten zuten batzutan olako zalbaikeri horiek. Bai, iringarria da, pixka bat ikuste, en fait, xedea zen zinez tokiko toponimia, beraz, eskuarazkoa biltzia, bainan batzuek uste izan zuten, hain txeok, lagungarri izanen zela tokiko izen horien itzultzia. Adibidez? Adibidez, bazinuen bazter etxea, txaren izena, emanen zuten maison ekarte, da horako zait, gainera itzulpen malestruk bat, baina ez pixka bat anekdotikoa izan daiteke, edo ez, baina bai, ikusten ziren olako entxegu batzu, adierazgarri egiteko, beren iduriko, beraz toponimia hori. Eskuaraz gehien, bai, eskuaraz zen toponimia. Eta erringarri da ere ikustea, erri batzuetan, nahasten zirela eskuarazko eta kaskoinezko izenak. Eta hor, ageri da hortik, bi hizkuntzak elgarren onduan bizi zirela erri batzean, beriziki sarnegun eta hola, benen ikusten duzu, irakurtzen duzu panpan hori. Bilketa.euseko webgune hortan, beraz mapa guzi horiek atxeman daitezke, eta gainera euskaraz ere posibilitatea nabigatzea webgune honetan frantsesez bezain bat. Bai, en fait, ikusia da bilketa.eus bezala, osoki frantsez, baina osoki euskaraz ere egiten alden ibilbide bat bezala. Baduzu sartzemari mazira lehenbiziko horrean euskarazkoan, gero aintzina nabigatzen duzu osoki euskaraz. Segidezagun aintzina, batetik ikusi dugu, nola atxeman guk nahi ditugun herri, erreka, kantonamendu eta beste, bada ere atxemaiteko beste formato bat, erran baita, sartzen balde magira bilketa.eus webgunean, bada ere miresgarriak izeneko atala, eta hor badira bitxiak, harrigarriak, miresgarriak diren karta batzuk. Zergaitik indituzu olako hoiek hautaketa bat induzu, Bai, zenta, bola, erten duguna da animaleko mapa handana badela, zaila da pixka bat ikustea zer den hor berezik interesgarri denik, hartako eta lehen biziko hori aldetik ageri da, egiten dugu guk en fait, proposamen bat ikusliak, joaiteko mapa bat zuen ikustera, beraz, ogoi bat mapeko hautaketa da, eta guk erakusten ditugu, ara, bea izkizue bereziki horiek, ahigarriak direlako, biziki zaharrak direlako, biziki ederrak direlako, hori ere derdi estetikoa aipatzen alda, badira batzu biziki koloretsuak, marrazki batzu ziren, tindatzen eta zituzten, kasik arte obrak dira, eta batzu bai mugarri ere izan zirenak kartografian, ondarrian, eta mehesi dutenak erakustea. Hala. Beraz, gomita bata ondarrian ibilbide baten egiteko mapa horien artean. Eta mapa bakots, bai, bada azalpen tipi bat, kokatzeko, kontestualizatzeko mapa hori, bere launen artean. Da, justuke, aipatu bai diguzu aditu batzuren testu batzu bat direla, da genuka, aipatu, beraz, bada hirugarren atal bat ere, eta hirugarren atal hortan, hor bai aditu batzuk beren kontestu osoa idatziz eman dute, ez? Esplikatua, ze garaitzen, zendako, hor historiako lan bat egin dute, eta linguistikako lan bat ere? Ere bai, en fet, mapa horien barna, hainitz gauza komprenitzen al dira, edo erakusten al dira, badira fenomeno ezakit historiko batzu, edo geografiko batzu, edo hizkuntzari lotuak, bereziki, ageri direnak mapak ikusiz. Eta orduan, bai, gu galdegin diegu aditu ditu batzuer, artikulu batzu idaztea, fenomeno edo horien azaltzeko mapetan oinarrituz. Eta hortan baditugu bai hainbat fenomeno aipatzen direnak, hor adibidez, bai andana bat bada artikulu, zonbait badira, horiek Charles Videgain eskualtzainak idatzi ditu, hizkuntzari begira ikusten al, ikasten al, komprenitzen al zena bereziki azaltzeko. Beraz, adibidez, artikulu bat egin du, bez, ostean aipatu dugun Bonaparteren euskalkien mapa horri buruz, aipatu dugun zakaz inkesta hori ere aipatzen du, etxemplu batzu hartzen ditu, bost herri naski, nun komentatzen duen justu toponimiaren inguruan ikusten duen hori. Eta bestalde, beste artikulu batzu ere badira idatziak izan direnak, adibidez mapa turistikoak. Turismoa izan da, fenomeno bat, beraz, eskualerian, hor, ez dakit, emetzigarren mende ondarretik eta goigarren mendean ere sekulako eragina izan duena hemengo bizian eta hori mapetan ageri da. Badira mapa batzu agertu direnak, espresuki turistuentzat, jakin dezaten nola ibili Baionatik eta Hendaiara, trein hartuz, tramue hartuz, eta olako gauzak. Eta hori bai azaldu du aditu batek. Garraioen mapa, fen bada beste hainitz gauza, hola aipatuak izan direnak. Bai, kadastroaren inguruan ere, aniz gauza bada eraikuntzari buruz, urbanismoari buruz, eta beste hainbat olako, ibaiak aipatzen dira, hiri gotortuak ere, hiri gotortu batzu biziki kartografiatuak izan dira, Baiona, Donibane Garazi ere, adibidez, eta hortaz ere, bala, aditu batzuik egin dituzte, nola, mapa horien komentario, azalpen, informazio gehigarriak eta maiten dituzte. Baiona eta Donibane Garazi arteko trenbidean eraikuntzari buruzko esplikazio, azalpenak ere badira hor, eh? Me hori biziki interesgarria da, hori izigarri teknikoa da, en fet hor kartetan emana izan dena da proiektua. Beraz, erabakitzen dute, ustut 1800 talarugoian, eginen dutela trenbidea Baionatik Garazi arte. Eta hor, behar izan dute, behain zinetik proiektu guzia marraztu. Eta hor dian bada hor, sekulako dokumentazioa, mapak dira, en fet, Baionatik Garazi arte, ahont zati tipika emaiten dute, ze bide hartuko duen trenbide horrek, eta anartian hor, lursail guziak hartu beharko diren, eraiki beharko diren lursail hori guziak, ze bide moztu beharko diren, ze jabe beharko den, jaberi izenak eta badira, eh? Lurrak erosi. Lurrak erosi, edo hartu, ezakitzen eginen duten, olako gauza biziki teknikoa, emana da, xeekin aportan, integraria da biziki, hori ikustea. Beraz, Mariandre Urret, bukatzeko gure solasaldi hau, beraz, bilketa.eus webgune aberatzontan, lan egin duzu, ala ere, mapa guztiak ez dira zuen, nola erran behar da, zuk mediatik lan egiten duzu, mapa batzuk zuen, zuenak dira, beste hainbat ez. Nola egin duzue bilketa lan hori justuki hemen denak metatzeko webgun hontan? Egia da, badugula sare bat undarrian, gure inguruan ari diren erakunde bat zuekin ari gira, beraz, Baionako Mediateka aipatu dugu, hori da gordailu bat, jadanik, Euskal Museoa ere hor da, Departamentuko Artxibategiarekin ere aizan gira, eta bada ere, Liburutegi Nazionaleko funtsa, ikaragarria beratsa dena iparaldeari begira. Eta orduan horik ilan ere manda lan bat, jadanik nubilizatuak ziren, mapa horiek, guk azken urteotan hasi ditugu Baionako Mediatekakoak eta baina funts numerikoak jadanik baziren eta horiek bateratu ditugu erakunde horiek ilan elgar adituta. Voilà. Eta en fet erakusketa horren nola erran egiteko nagusia zen bateratze lan hori denak ezartzea gune berean, denak berdin ikertzeko eta atxemaiteko gistan, bilaketa motor horri bidez, horren bidez eta oro. Na, bai, 1200 horien eta multzo horren osatzeko behar izan dira bildu, bateratu, elkartu funts desberdinak. Guai artean ahont behiz ziren funts batzu. 500 urteko kartografia Ipar Euskal Herriaz, hori da erakusketa virtual hau, beraz hau ez da inoiz amaitzen, erakusketa hau. Beti irekia da, hogeita lau horrenez irekia da. Bai, beti idekia da, eta iraunen du. Difentzia hori da ere erakusketa fisiko batekin. Fisikoa delaik egoiten da hor bat, bizpairu hilabetez edo nahi dena. Horrek iraunen du, hor egonen da. Sekulako ez dakit benan. Zomait urtez bederen, eta hemen datuko ere da, agian agertzen bari madira dokumentu batzu hor sartuak ikusiak ez genituenak. Eta bai, beraz interneten gira, aski da klik egitea, atxemaiten da bilketa.eus ataritik, lehenbiziko horrean bada esteka bat igortzen duena erakusketa virtual hortara, eta besta dudatu behar, ibiltzeko, sartzeko, promenatzeko. Jostatzeko euskaraz ere. Jostatzeko euskaraz ere, eta hara, ibiltzeko, ibilbide bat da nahi duriko. Hola, oianean bezala, txemaiten dituzu batzuetan txekatzen ez dituzun gauzak, perlak, eta informazioa initz ere bai, eta bai, berda, sartu oian hortan. Mila esker, Mariandre Urret, gurekin egiteati bidaia hau eta hurrengo arte. Bai, mila esker zueri.